والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. یاد رہے اچھے نیک کاموں سے پہلے, جائز کاموں سے پہلے نیتیں اچھی کر لی جائیں, نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور مباح کام بھی نیکیوں بھرے ہو جاتے ہیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے, علم دین پھیلانے کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے یہ میں سلسلہ کروں گا. آپ نیت کر لیں, انہی نیتوں کے ساتھ آپ سلسلے میں شرکت کیا کریں گے. یہاں موجود حاضرین بھی نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. جب جب درود پاک پڑھایا جائے گا انشاءاللہ مل کر درود پاک پڑھیں گے, اور جب کسی ٹیم کی طرف سے صحیح جواب دیا گیا تو ذکر اللہ کی نیت سے زوردار نعرہ لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے, جنت میں اللہ نے چاہا درخت بھی لگتا رہے گا. یاد رہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا, تلاوت قرآن مجید بھی ہوگی انشاءاللہ, نعتیں بھی پڑھی جاتی رہیں گی. آج ہمارے ساتھ یو کے اسلامی بھائی شامل ہوں گے, ان کا کردار کیا ہوگا, وہ کیسے جوابات دیں گے اور کس کو سپورٹ کریں گے, یہ نہایت دلچسپ بات ہے, تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. آئیے بلاتے اپنی ٹیمز کو. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج نعت خواں اسلامی بھائی اور مدنی انعامات کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. میں گزارش کروں گا نعت خواں اسلامی بھائیوں سے تشریف لائیے, اور مدنی انعامات کی مجلس سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ آ کر اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 6 کا پہلا مقابلہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج نعت خواں اسلامی بھائی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مدنی انعامات کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے, پہلا مقابلہ کس طریقے سے چلے گا, آئیے پہلے آپ کو وہ اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ آج کون کون سے سیگمنٹ ہیں اسکرین پر. آئیے دیکھتے ہیں آج کے سیگمنٹس. جی آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے, پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا, اور اس کے اندر دونوں ٹیموں سے 10-10 سوالات ہونے ہیں, اور صحیح جواب دینے پر ان ٹیمز کو ہر سوال کے جواب پہ 2 نمبر دیے جائیں گے. اور یاد رہے کہ اس میں 3 سوالات ایسے ہوں گے جن کا انہیں نصاب نہیں دیا گیا, یعنی ان کو ایک باقاعدہ ایک نصاب دیا گیا ہے, ایک سلیبس دیا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئسچن آ سکتے ہیں, لیکن اس پہلے سیگمنٹ میں 3 سوال ایسے ہوں گے جس کا آپ کو نصاب نہیں دیا, مگر اس میں آپ کو چوائس دی جائے گی, اس میں آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے اور ان آپشنز پر آپ جواب دے سکتے ہیں. اس کا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اشعار کا پہلا یا دوسرا مصرع آپ کو پوچھا جا سکتا ہے جس کا آپ جواب دیں گے, اور اس میں 5-5 سوالات کیے جائیں گے اور اس میں بھی 2-2 نمبر ہوں گے. پھر بڑا خوبصورت سیگمنٹ اور اس کا نام ہے قرآنی معلومات. سبحان اللہ, قرآن سے محبت اور قرآن کے نور کو مزید گھر گھر پہنچانے کی نیت سے انشاءاللہ قرآنی معلومات ہمارا سیگمنٹ ہوگا. اور قرآنی معلومات سلسلے سے پہلے ہم ایک تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے تاکہ مزید قرآن سے محبت دلوں میں پیدا ہو, اور پھر بڑی ہی پیاری معلومات قرآن کے حوالے سے ہمیں معلومات ہوں گی. ہر اس میں بھی سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے 2-2 نمبر ہوں گے. اس کے بعد ایک آج کے لیے خصوصی سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے, میرا پاکستان. الحمدللہ اس میں بھی کچھ سوالات پاکستان کے حوالے سے ہوں گے جس کے بھی ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ, بڑا ہی انوکھا ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. اس میں آپ کو کسی نمبر کا انتخاب کرنا ہوگا, اور اس میں اب آپ کی نصیب ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا آپ کے لیے سیگمنٹ آ جاتا ہے, کیونکہ انتخاب کیجئے میں 3 سیگمنٹ ہیں, مدنی کسوٹی 4 سیگمنٹ ہیں, مدنی کسوٹی, فکری پہیلیاں, مدنی گلدستہ یا یہ شخصیت کون ہے. کوئی بھی سیگمنٹ آپ کے لیے آ سکتا ہے, اس کا جواب پھر آپ کو دینا ہوگا. پھر چھٹا ہمارا سمجھیے مرحلہ ہوگا, اور وہ یہ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اور پھر 7 سیگمنٹ ہوگا, سفر ہے مگر اکیلے. چلے جناب تعارف کی طرف چلتے ہیں. ہمارے مدنی انعامات کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے. جی بیٹا, ابو ہاشم محمد قاسم رضا تاری. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی, ابو مجیب محمد عبدالحسیب تاری. ماشاء اللہ. اگلے اسلامی بھائی, محمد عمیر تاری. ماشاء اللہ. اچھا ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کے جو ہے وہ ذمہ داریاں کیا کیا ہیں مدنی انعامات مجلس میں. الحمدللہ مدنی انعامات اوورسیز مکتب, مدنی انعامات کی ویب سائٹ, مدنی انعامات سوشل میڈیا, اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر جو مدنی نامات کے حوالے سے جو بھی نشریات کی صورتحال ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ بڑی ساری ذمہ داری ہیں آپ کے پاس. جی اگلے دوسرے سلائی پہ اپنی ذرا ذمہ داریاں بتائیں. علاقائی سطح پر مدنی نامات ذمہ داری ہے. اچھا ماشاءاللہ علاقائی سطح پر مدنی نامات کے ذمہ دار ہیں. جی 12 روزہ مدنی کورس کروانے کی سعادت ملتی ہے. کیا بات ہے, باپا کا پسندیدہ کورس آپ کرواتے ہیں. جی عبد الماجد اتاری. ماشاءاللہ عبد الماجد بھائی, نعت خوانی کے علاوہ اور کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ مسجد میں ایک امامت کی ترکیب ہے, تقریباً اس مسجد میں 7 سال ہونے کو آئے. ارے واہ ماشاءاللہ. اور جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لے لیا ہے پڑھنے کے لیے. واہ. اور جز وقتی مدرسۃ المدینہ میں بھی قرآن پاک کی تعلیم کوشش جاری ہے بچوں کو دینے کی. ارے واہ. مدرسہ پڑھاتے ہیں, جامعہ پڑھتے ہیں, امامت کرتے ہیں, نعتیں سناتے ہیں. وہی بات, سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی امام صاحب آپ بھی اپنا تعارف دوبارہ کرا دیجیے. احمد اسد رضا تاری. ماشاءاللہ اسد بھائی ذمہ داریاں کیا ہیں نعت خوانی کے علاوہ؟ امامت. جی ماشاءاللہ آصف بھائی نے بھی جوائن کر لیا ہے, نام میں نے بتا دیا ہے, باقی کچھ اپنے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ عزوجل مجلس تاجران ترکیب میں. جی ماشاءاللہ یہاں شاید ناظرین میں سے بہت سو کو نہیں پتا ہوگا, آصف بھائی نعت خوان بھی بہت اچھے ہیں اور یہ ایک تاجر بھی ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر ماشاءاللہ مدنی کاموں کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ تعارف ہو چکا ہے, سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 6 کا پہلا سیگمنٹ. اللہ سے دعا ہے رب کریم یہ پورا سلسلہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے. دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پہلا سیگمنٹ ذہنی آزمائش سیزن 6 پہلے سلسلے کا جواب دیجئے سوال کا. جی سوال کریں گے ہم اپنے ناتخواہ اسلامی بھائیوں سے, باری باری ایک ایک سوال ہوگا ہمارے ساتھ. اگر یو کے کی مجلس کے اسلامی بھائی ہوں اور جب تیار ہو جائیں وہاں پر بھی ہمارا مجلس تو بتائیے گا, ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے اور ان کو بھی پوچھیں گے کہ وہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. آج ایک ایسی ٹیم بھی آپ کے پاس موجود ہے اور ایک اور دلچسپ ٹوسٹ ہے ہمارے یوں سمجھیے سلسلے میں کہ اس سیگمنٹ کے اندر یعنی جواب دیجئے سوال کا میں آپ کو یعنی نہ صرف اس سیگمنٹ میں بلکہ سارے ہی سیگمنٹوں میں سوائے آخری سیگمنٹ کے سفر مگر اکیلے ایک سوال آپ نے بیرون ملک والوں سے پوچھنا لازمی ہے. یعنی وہ آپ کی مرضی ہے کہ وہ کون سا سوال آپ کو نہیں آتا تو پوچھ لیں, اور سارے ہی آتے ہیں پھر بھی آخری سوال آپ نے انہی سے پوچھنا ہوگا اور پھر دعا بھی کرنی ہوگی کہ وہ صحیح جواب دے دیں. اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے, صحیح جواب دیا تو وہ نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے. تو اب آج یو کے والے ہمارے ساتھ ہیں, روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ دو ٹیمز ہوں گی اور وہ ٹیموں کو بھی آپ کے ساتھ اب سپورٹنگ کے طور پہ تقسیم کر دیں گے. تو انشاءاللہ جیسے ہی یو کے والے ریڈی ہوں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے. جی ریڈی ہیں؟ جی تیاری ہے آپ کی حضور؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اب ایک ہر سیگمنٹ میں ایک سوال, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر سیگمنٹ میں دونوں طرف سے ایک ایک سوال آپ کی طرف آنا ہے. اور اب ان کی کئی معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آ کر کشتی ہی آپ کے حوالے ہو جائے گی, تو ذرا اچھا خیال رکھیے گا ہمارے یہاں کی مجلسوں کا. اپنا اپنا تعارف کرانے یو کے میں اسلام ہے, کس کس شہر سے آپ کا تعلق ہے اور رائٹ اوے آپ کس سٹی میں موجود ہیں؟ الحمد للہ صاحب اس وقت ہم لیسٹر فیضان مدینہ میں موجود ہیں, یہاں سے براہ راست آ رہے ہیں. اچھا ہمارے جو ہے دو اسلام بھائی بھی راستے میں ٹریفک کی وجہ سے کافی جو ہے آپ کو بدرا شبر ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جناب, اب آپ بھی اکیلے ہیں لیکن چلیں اب جب تک آپ پر باری پہنچی تو پھر آپ نے جواب دینا ہوگا. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ سوال جواب دیجیے سوال کا. دو نمبر کا پہلا سوال, سوال ہے ناتخواہ مجلس سے بتائیے لقمہ حلال کی کیا فضیلت ہے؟ ناتخواہ اسلام بھائی تو سوال ہے اور ہر سوال کے جواب کے لیے 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. لقمہ حلال کی فضیلت, سبحان اللہ کتنا خوبصورت سوال ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ لقمہ حلال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک بزرگ کا قول امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی, یعنی حلال کھانے کی کیا بات ہے. نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کے صرف اور صرف حلال کمائیں گے, حلال کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں, یوں کہا جائے کہ ذہنی آزمائش سیزن 6 کے پہلے ہی نمبر ناتخوانوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب دیکھیں آخری نمبر کون حاصل کرے گا جب اس سلسلہ اختتام پر پہنچے گا. مدنی انعامات والوں سے پہلا سوال, واہ بھائی یہ تو ان کے مطلب کا سوال. جی سوال یہ ہے کہ مذاق کی تعریف بیان کریں. مذاق کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں, اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے کال و فعل کی نقل اتار کر بھی کیا جا سکتا ہے اور اشارے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. احیاء العلوم میں تعریف یہ ہے کہ مذاق کا مطلب یہ ہے دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص کو اس طور پر ذکر کرنا جس سے ہنسی آئے, اور یہ کبھی کال و فعل کی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے, کبھی اشارے کے ساتھ. اس کو مذاق کہتے ہیں, اور ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کبھی کسی کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دل آزاری اور غیبت کا سبب بھی بنتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے. جواب مدنی انعامات والوں کا بھی درست ہے. اچھا پہلے ہم تقسیم کرواتے تھے کہ سیدھے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ کی طرف والے ہو جائیں, الٹے ہاتھ والے ادھر والوں کے ساتھ ہو جائیں. اب تو بندی چلنے والوں نے خود ہی تقسیم کر دی ہے, تو چلیں اب دائیں طرف والوں جو ہے وہ ناتخواں کے ساتھ ہو جائیں, اور بائیں طرف والے جو ہے وہ مدنی انعامات والوں کے ساتھ ہو جائیں, تاکہ ذرا یہاں بھی ایک مقابلے کی فضا بنے. اور جو گھر میں ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر دو ہیں تو آپ بھی ایک ایک طرف ہو جائیں, چار ہیں تو آپ بھی دو دو طرف ہو جائیں, تو انشاءاللہ گھر میں بھی ایک انشاءاللہ ٹیمپو بنا رہے گا. تو جناب آپ کون جیتے گا یہ مقابلہ, کون بتائیں گے؟ ناتخواں مدنی انعامات. ہاں اب یہ ذرا اسپرٹ پیدا ہوگی نا تو دیکھنے کا بھی لطف آئے گا اور نعرے بھی ذرا مضبوط نکلیں گے. اچھا جناب باری ہے ہمارے ناتخواں اسلامی بھائیوں سے. حرم کے چوہے کو مار دیا تو کیا کفارہ ہے؟ جناب بڑا انٹرسٹنگ سوال. حرم کے چوہے کو مار دیا تو کوئی کفارہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں, اس کو مارنا جائز ہے. جواب درست ہے. یاد رہے کہ حرم کی سرزمین پر جانوروں کو مارنا ویسے منع ہے, لیکن یہاں چونکہ چوہے کے بارے میں سوال ہوا اور اس کے بارے میں یہ حکم بیان ہوا, تو ایک سمجھ ایکسپشنل صورتحال ہے, مستثنیات, اور اس کی وجوہات یقیناً ہوں گی اور علماء نے بیان بھی کی ہوں گی. اگلا سوال ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے, وہ کون سی تین باتیں ہیں جن کے لیے علم حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتوں کے لیے علم حاصل نہ کرو, دکھاوے کے لیے, جھگڑے کے لیے, اور فخر کے لیے. بڑی اہم بات ہے کہ ایسا بھی انداز ہے, ایسی بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. یعنی جھگڑا کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے کہ پہلے سیکھ جاؤں گا پھر دوسروں سے لڑوں گا, تمہیں کیا آتا ہے. فخر کرنے کے لیے, پراؤڈ کرنے کے لیے, اور دکھاوے کے لیے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے علم نہیں سیکھنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے. جواب مدنی انعامات والوں کا بھی درست ہے. چلیں جناب نعت خوانوں سے ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید جتنے ناظرین ہیں نا وہ سبھی چاہیں گے کہ جلدی بتا دیا جائے. سوال یہ ہے کہ غربت سے نجات کا وظیفہ ارشاد فرما دیں. ساری غربت سے نجات چاہتے ہیں بھائی, جلدی بتا دیں وظیفہ. روزانہ 90 مرتبہ یا ملک, اس سے کیا ہوگا؟ غربت سے نجات. یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب, وظائف بھی مل رہے ہیں, معلومات بھی مل رہی ہے, اور جناب سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. مدنی انعامات والے امام غزالی علیہ رحمہ نے بخیل کی کیا تعریف فرمائی ہے؟ بخیل کی تعریف یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس مقام پر خرچ کرنے سے باز رہے جہاں خرچ کرنا شرن اور مربت کے طور پر ضروری ہو, مربت کے طور پر لازمی ہو, اس کی مقدار معین کرنا ممکن نہیں. جی جناب, بخیل یعنی کنجوس وہ ہے جو اس مقام پر خرچ کرنے سے باز رہے جہاں خرچ کرنا شریعت اور مربت کے اعتبار سے لازمی ہو, اور اس کی کوئی مقدار جو ہے وہ معین کرنا ممکن نہیں. یعنی جہاں شریعت بھی کہتی ہے کہ لازمی ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے, وہاں بھی کنجوسی کرے, اس کو بخیل کہتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے اور سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. چوتھا سوال, آریت کسے کہتے ہیں؟ ناتخواں اسلامی بھائیوں سے چوتھا سوال, آریت کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سا لفظ ہے آریت, لیکن یہ اس کی بھی ایک شرعی اصطلاح ہے جس کے معنی کتابوں میں لکھے ہیں. وقت جا رہا ہے, جب جواب نہ آئے تو یو کے والوں کی طرف بھی آپ موو کر سکتے ہیں. اگر یو کے والوں, یو کے والے تو لفظ ہی اتنا مشکل ہے, پہلے تو اس کا معنی ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. جی جناب یو کے والوں, شروع شروع میں باری آ گئی اور وہاں شاید ایک ہی اسلامی بھائی ہیں, دیکھیں اب وہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. وہاں کچھ شے کو کسی کو بلا عوض اس کے منفعت کا, کچھ کے فائدے کا اس کو مالک بنا دینا آریت کہلاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ بہار شریعت میں لکھا ہے جناب. بہار شریعت حوالہ بھی درست بتایا, یو کے والوں زندہ باد. دوسرے شخص کو چیز کی منفیت کا بغیر عوض مالک کر دینا اس کو آریت کہتے ہیں, جواب درست ہے. نعت خوانوں کی مدد کر دی ہے یو کے والوں نے اور دو نمبر دلا دیے ہیں جناب. اب باری ہے ہمارے مدری انعامات کی. آپ اپنا آپشن یوز کر چکے ہیں, ایک سیگمنٹ میں ایک ہی بار آپ یو کے والوں کی طرف رجوع کریں گے. جتنا شاندار جواب دیا نا آپ نے, یہی کہنا تو سارے انہیں سے پوچھ لو, سانو فارغ کر دو, لیکن ایک ہی تو سی پوچھ سکو گے جناب. مدری انعامات والوں کی باری ہے. اچھا جناب یہ بتائیے صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ, جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے یہ, آج غور سے سن لیں ناظرین. ہر بندہ کہتا ہے صبر جمیل اللہ عطا فرمائے, اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے اور آپ غور سے سن لیجیے آج. جی صبر جمیل یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ شخص کی مصیبت ظاہر نہ ہو, مطلب اس کے مصیبت میں مبتلا ہونا ظاہر نہ ہو, اور کسی شخص کا مصیبت مبتلا ہونا ظاہر نہ ہو, اور دلی طور پر غمزدہ ہونا یا آنکھوں کا آنسو بہانا اس سے صابرین کی فہرست سے فارغ نہیں کر سکتا. بڑی خوبصورت بات کی کہ صبر جمیل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دو افراد آپ کے سامنے ہیں, ایک مصیبت زدہ ہے ایک بالکل خوشحال ہے, ان دونوں کو آپ پہچان نہ سکیں ان میں کون مصیبت زدہ ہے, یعنی اس کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ ہی نہ چلے, اتنا اس کے اندر صبر ہو کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا ہے خیریت میں کیا ہو گیا, بھائی بڑا نقصان ہو گیا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ چہرہ بھی بتانا, یعنی ایسا فریش نظر آئے کہ اس مصیبت زدہ ہے یا غیر مصیبت زدہ ہے پتہ ہی نہ چلے. اور پھر بڑی خوبصورت بات آگے لکھی احیاء العلوم میں ساری تفصیل ہے, البتہ دل کا غمزدہ ہونا اور آنکھوں کا آنسو بہانا اسے صابرین کی فہرست سے خارج نہیں کرے گا. اگر آنسو نکل آئے بے ساختہ تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. لیکن صبر جمیل کی تعریف بہت خوبصورت یہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے, وہ کہتا ہے نا شاعر اگر طرز میں سنا دے ہمارے نعت خواں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگے. کسی کا احسان کیوں تم ہی دو گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو. سبحان اللہ, اللہ کریم ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. جناب سوال ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے کہ محتاجی اور پاگل پن دور کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ آج سارے نسخے نعت خوانوں سے پوچھنے. محتاجی اور پاگل پن دور کرنے کا نسخہ بتائیں بھائی. بہت خوبصورت نسخہ ہے ناظرین, اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو مدینہ مدینہ. جو شخص کھانے سے پہلے کا وضو کرے وہ محتاجی اور فقر و فاقے سے دور رہے گا, اور جو کھانے کے بعد کا وضو کرے وہ پاگل پن سے محفوظ رہے گا. کیا بات ہے, جواب درست ہے, پانچوں کے پانچ صحیح جوابات دے چکے ہیں, اپنا آپشن جو ہے مدد والا بھی لے چکے ہیں. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. آٹھ ذوالحج کو اور کیا نام دیا گیا ہے؟ آٹھ ذوالحج کو یوم ترویہ, یعنی جو ہے وہ سوچو وچار کا دن. کیا بات ہے, آٹھ ذوالحجہ کو یوم ترویہ یعنی سوچو وچار کا دن کہا گیا, جواب بالکل درست ہے. پانچ سوال پانچوں کے صحیح جواب, تیاری زبردست لگتی ہے. دیکھنا یہ ہے آگے کس ٹیم میں جانا ہے. چھٹا سوال, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجوا کھجور کے لیے کیا دعا فرمائی, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ, اجوا کھجور کی بھی کیا بات ہے, میرے آقا نے کتنی خوبصورت فضیلت بیان کی ہے. کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجوا کھجور کی دعا ارشاد فرمائی ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح نہار مو سات دانے اجوا کھجور کے کھا لے تو وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. آپ کا جواب جو آپ نے فرمایا وہ میرے پاس نہیں لکھا ہوا, یہاں جواب یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجوا کھجور کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ جنت میں سے ہے اور زہر اور جادو سے شفا ہے. اب انہوں نے دعا برکت کی دعا کا ذکر کیا آپ نے, تو برکت دو سوال تھے اس میں, کیا دعا فرمائی اور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اگر انہوں نے دعا کے بارے میں صحیح کہہ دیا ہے تو کیا ہم ایک نمبر انہیں دے سکیں گے؟ جی نعت خواہ اسلامی بھائی کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے، آئندہ اجوا کھجور بھی کھائیے گا اور یہ فضیلت بھی یاد رکھیے گا. نہیں وہ آپ نے جو سات کھجوریں اور وہ پوری تفصیل بتائی نا وہ یہاں نہیں، بلکہ اس کی کچھ اور فضیلت یہاں موجود ہے، وہ بھی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ایک نمبر کم ہو گیا ہے، باری مدری نامات والوں کی ہے. ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد یہ ہیں کہ انگلیوں سے جو ہاضم رطوبت نکلتا ہے وہ کھانے میں جا ملتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ دماغ آنکھوں اور معدے کے لیے مفید ہے. یوں ہی دل معدے اور دماغی امراض کے لیے اس کا علاج مفید ہے. ہاضم رطوبت تک تو آپ ٹھیک چلے، لیکن کس کو فائدہ دیتا ہے وہ آپ نہیں بتا پا رہے ہیں. وہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں لکھی ہوئی ہے. اب آپ نے کسی اور ڈاکٹر سے بھی شاید معلومات کر لیا ہو تو الگ بات ہے. جو میرے پاس لکھا ہے جواب، جو آپ کو نصاب دیا گیا ہوگا، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، لگتا ہے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے، آدھا جواب آپ نے بھی دیا ہے، میں صحیح جواب دے دیتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھیں کیا بات ہے ہاتھ سے کھانے کی. آج دنیا کانٹے چھری اور لوگ کہتے ہیں بڑے ایٹیکیٹس اور ماڈرن لوگوں کا طریقہ ہے، ہمیں بھی چھری کانٹے سے کھانا چاہیے. پاکستان میں کبھی سنا نہیں تھا، اب جناب یہاں بھی لوگوں نے یہ چکر شروع کر دیا ہے. حالانکہ سنت کے مطابق کھانے کی کیا فضیلت ہے کہ جو ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے تو انگلیوں سے ایک خاص رطوبت، ہاضم رطوبت نکلتی ہے، یعنی ایسا مادہ نکلتا ہے جو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جسم میں انسولین جو ہے اس کی وجہ سے کم نہیں ہوتا اور شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سنت کی کیا بات ہے. سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ ہاتھ سے ہی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. اچھا ہاتھ سے کھائیں گے مگر سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ تین انگلیوں سے کھائیں، یہ بھی سنت ہے. جناب ایک نمبر دیں گے انہیں بھی؟ چلے ایک ہی نمبر انہیں بھی دیا جائے گا. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آ گئی؟ نمبر ان کو ایک مل رہا ہے، کمال ہو گیا بھائی. اچھا ساتھ ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے کون سا لقب عنایت ہوا تھا؟ سبحان اللہ، حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امین الامہ کا لقب عطا ہوا تھا. جی امین الامہ یعنی امت کا امانت دار کا پیارا لقب عنایت ہوا. جواب درست ہے. دو دو نمبر پھر لے لیے جناب. بدعت مستحبہ کسے کہتے ہیں جناب؟ بہت سارے مسکنسپشن دور ہونے، اس سوال کا جواب غور سے سنیے گا. بدعت وہ کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور عام مسلمان اس کو جاننا، اس کو کرنا کار ثواب جانتے ہوں، یا خیر نیت سے کریں جیسے میلاد وغیرہ. جی جو نیا کام شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں، یا کوئی شخص ان کو نیت خیر سے کرے، اسے بدعت مستحبہ کہتے ہیں، جیسے محفل میلاد وغیرہ. یاد رہے کہ ہر بدعت جو ہے، ہر نیا کام غلط نہیں ہوتا، ورنہ تو آج ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ تھے. آج مسجدوں کی جس طرح شاندار تعمیرات ہو رہی ہیں، جس طرح مسجدوں میں پنکھے اور مائک اور بہت ساری چیزیں، ایون محراب جو ہے، مینار جو ہے، یہ ان زمانے میں نہیں تھے، تو بہت لمبی فہرست ہے. تو یہ سب بدعتیں ہیں، مگر یہ اچھی بدعت ہے، بدعت مستحبہ ہے، تو یہ یقیناً جاری اور ساری رہنی چاہیے. جواب بالکل درست ہے، دو نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. کیا آپ لوگوں سے بھی کوئی سوال کر لیا جائے؟ تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ چلیں یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، بتانا یہ ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ سب سے افضل نماز تہجد کی ہے. جی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے. جواب درست ہے. سوال یہ ہے، بتائیے سیف اللہ یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ سیف اللہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ہاں اس طرف سے، اس طرف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. ارے ہاں ہم نے ایک چیز تو طے کرنا بھول گئے تھے کہ جو غلط جواب دے گا اس کو ہاتھوں ہاتھ پھر تین دن قافلے میں بھی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو قافلہ مجلس تیار رہے اور ان کو قافلے میں سفر کرا دیں. جواب ان کا درست نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. واپس آتے ہیں مقابلے کی طرف، اور یاد رہے کہ ابھی ہمارے مدنی انعامات والوں نے وہاں اپنی یو کے کی ٹیم سے ابھی تک مشورہ نہیں کیا ہے. بہرحال باری ہے ہمارے مدنی نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. اگلا سوال یہ ہے، آٹھواں سوال، غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا؟ یہ آپشن والے سوال ہیں. اگر آپ کہیں تو آپشن دے دیتے ہیں. اچھا آپشن دے دیتے ہیں جی. کتے کی شکل میں، بندر کی شکل میں، یا خنزیر کی شکل میں؟ غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں، جلدی کیجیے. فدیدہ بندر، آپ نے کہا بندر کی شکل میں اور آپ کا جواب بالکل غلط ہے. کتے کی شکل میں اٹھے گا، اور یہ آپشن کے بعد بھی صحیح جواب نہیں دے سکے. لیکن یہ سوچ لیں کہ کتنی بری عادت ہے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں. توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کس دن سجدہ کیا تھا؟ آپ چاہیں تو آپشن بھی ہیں اس کے، آپشن دیے جائیں. پیر، جمعہ یا جمعرات؟ جمعہ کے دن سجدہ کیا. جواب بالکل درست ہے. مدنی انعامات والے کچھ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. باری ہے مدنی نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. بتائیں کس خلیفہ کی والدہ محترمہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کے پاس مسجد بنوائی تھی؟ آپشن، خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ مامون رشید، خلیفہ مہدی. خلیفہ ہارون رشید. آپ نے کہا خلیفہ ہارون رشید، اور یہ جواب بالکل درست ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ناطخوا والوں نے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. کس مقام پر مانگی جانے والی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں؟ تین آپشن ہیں. آپشن نمبر ایک مستجاب، ملتزم، مقام ابراہیم. مستجاب. مستجاب کعبہ مشرفہ کی وہ خوبصورت دیوار جہاں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو یہ دیوار ہے، اور یہ مستجاب کہلاتی ہے. 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے. آخری سوال، جواب دیجیے سوال کا. نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے بتائیے وہ کون کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف دی جاتی ہے؟ آپ کو اس کا تو آپشن بھی نہیں دینا چاہیے. ابو لہب. آپ نے کہا ابو لہب، اس پر آپ کو شعر بھی سنانا پڑے گا طرز کے اندر. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان. ابو لہب جیسے سخت کافی خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. مار اللہ، مار اللہ. جی اب سوال، آخری سوال ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے گرد، حجرہ مبارکہ کے گرد پکی دیواریں سب سے پہلے کس نے تعمیر کروائیں؟ آپشن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نو. تین آپشن ہیں آپ کے پاس، سیکنڈز گزر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نو. آپ نے کہا سیدنا عمر بن عبد العزیز، حالانکہ دو آپشن اور تھے آپ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو. جو نام درست ہے وہ حضرت عمر تو ہیں مگر وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. غلطی ہو گئی ہے. ناطخواں والوں کے ساتھ لگتا ہے مل کر چلنے کا پکا ارادہ ہے. پہلا جی مدینے بھی ساتھ جانا ہے، سبحان اللہ. مدینے انعامات والے اشار کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. جناب پھر دیکھیں کون آخر میں اشار کرتا ہے اور کس کو آگے جانے دیتے ہیں. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو. جواب دیجئے سوال کا. پہلا سیگمنٹ پورا ہوا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اسکور کس طرح آگے بڑھ رہا ہے. جی سترہ سترہ نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. اگلا سیگمنٹ شیر مکمل کیجئے ہے. جی شیر مکمل کیجئے. میں آپ کو انشاءاللہ ہم شیر بتائیں گے. اب وہ آدھا ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہوگا. انشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی تو مجھے لگتا ہے بڑی آسانی سے اس کو کر لیں گے. اب باقی مدنی انعامات والوں کی یاد اشعار کی کیسی تیاری ہے یہ وقت بتائے گا. یہاں موجود حاضرین بھی تیار رہیے، انشاءاللہ ہم آپ سے بھی اشعار سنیں گے. شعر مکمل کیجیے. پہلا سوال ہے، دیکھیں ناطخواں 1200 روپے کا مدنی چیک لے کر چلے جائیں گے گھر پہ یا کہاں تک ہمارے ساتھ چلتے ہیں. پہلا سوال، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. اس کا پہلا مصرع اور پڑھنا اپنے طرز میں ہے. نعت خواں ششوپن میں پڑ گئے, سیکنڈ جا رہے ہیں. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی. نعت خوانوں نے شعر مکمل کیجئے کہ پہلے ہی سوال میں غلطی کر دی ہے, وقت بھی ختم ہو گیا, صحیح کرنے کی بھی گنجائش نہیں. کوئی ہے جو شعر کو یہاں سنا دے؟ خطاؤں کو میری مٹایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا. جواب بالکل درست ہے, کیا بات ہے. چلیں جناب جی, اچھا چلیں اگلا شعر ہے اور باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. بنا عاشق مصطفیٰ یا الہی. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے. میری تاکیامت جو نسل ہو یا رب, میری تاکیامت جو نسل ہو یا رب, بنا عاشق مصطفیٰ. دعا تو بہت پیاری ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے, لیکن شعر آپ نے درست نہیں پڑھا ہے, نمبر آپ کو نہیں ملیں گے. اب یار یہ مجھے بتایا گیا کہ یا کچھ ٹیموں کے اسلام میں بھی بیٹھے ہیں, تو ذہنی آزمائش کی تو تیاری کر کے آئے ہوئے نا, ہماری عوام سے سوال پوچھیں تاکہ ان تک تحفے بھی پہنچے اور کوئی دیکھیں کوئی ہے پورا کرنے والا. جی جناب, میں شعر سنا دیتا ہوں, آپ کو طرز میں سنا دیجیے. تجھے واسطہ سیدہ آمنہ کا, بنا عاشق مصطفیٰ یا الہی. جی تجھے واسطہ سیدہ آمنہ کا, بنا عاشق مصطفیٰ یا الہی, ہمیں بنا عاشق مصطفیٰ یا الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں جناب اگلا شعر, دونوں طرف سے غلطی ہو گئی ہے. آہ طغیانیاں گناہوں کی. اب تو لگتا ہے کشتی کنارے لگانی پڑے گی. آہ طغیانیاں گناہوں کی, مولا آہ طغیانیاں گناہوں کی, پاری نہیں آ میری لگا یار. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے. جواب درست ہے. ذرا باری ہے مدنی انعامات والوں کی, کر دے حج کا شرف عطا یا رب. آمین یا رب. اگلا مصرع پورا کریں. سیکنڈز جا رہے ہیں. جب یو کے والے اوکے ہوں تو مجھے بتائیے گا. جی مائک پہ پڑھ دیں. کر دے حج کا شرف عطا یا رب. وقت آپ کا پورا ہو گیا. سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب. غلطی ہو گئی ہے. ماری ہمارے ناتواں اسلامی بھائیوں کی, تیرا یا الہی, تیرا یا الہی. پہلا مصرع پڑھیں گے اس کا. وقت گزرتا جا رہا ہے, اشعار میں دونوں طرف کمزوری ہے. ٹائم 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اور وقت یہ بھی ختم ہو گیا. اللہ اللہ اللہ, رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر. طرز میں سنا دیں. رہے ذکر آٹھوں پر ہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر تیرا یا الہی تیرا یا الہی تیرا یا الہی تیرا یا الہی آمین یا رب. جی اگلا شعر ہے ہمارے مدنی نامات والوں سے, اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ. چلیں بھائی کفل مدینہ والوں کے لیے شعر آ گیا ہے. ہر ایک مسلمان لگا کفل, ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ. جواب درست ہے. کچھ قریب آئے ہیں, باری ہے ہمارے ناتخواں سے, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. آئے ہائے طرز میں سنا دیجیے. جو تیرے در سے یار پھر در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں. جی جواب ان کا درست ہے. اچھا اب اسی دانت کا ایک شعر ہے, ہر چراغ مزار پر قدسی. ہر چراغ مزار پر قدسی, ہر چراغ مزار پر قدسی, کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. واہ, ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس دوہا کرتے ہیں, ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ, جواب ان کا بھی درست ہو گیا ہے. آخری سوال ہے ہمارے یہاں موجود مدنی انعامات والوں سے, بڑا خوبصورت شعر, ون آف مائی فیورٹ. اعلی حضرت کے بہت سارے اشعار ہیں مگر یہ شعر تو کمال کیا امام اہل سنت نے, جس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے. یو کے والے ریڈی ہیں, چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں آپ. اور آخری ہے آپ کا, دوسرا ہے یہ. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آخری سوال ہے, سیکنڈ جا رہے ہیں, چاہیں تو وہاں آپشن لے سکتے ہیں آپ. جی آپشن کی طرف جائیں گے. یو کے والوں مدد کرو. یہ یوں تو کس کو دبا نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں. پورا پڑھیں, پورا پڑھیں. اس سے پہلا کیا نہیں ملی, یوں تو کس کو زبان, قریب پہنچ گئے ہیں لیکن اس کا پہلا کچھ اور ہے. فصحا بڑے عرب کے بڑے بڑے. نہیں اب ادھر جانے کے بعد آپ واپس نہیں آ سکیں گے, اب انہی کے پاس جواب جائے گا. جی ایک بار پڑھ دیجیے جو پڑھنا چاہتے ہیں. چلیں جناب آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, آپ ڈیڑھ لائن تک تو پہنچ گئے. میں یہاں جا رہا ہوں نا, یہاں کچھ نام چلا جائے. جی ہے کوئی, یہ بڑا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یوں سمجھیے کہ 70% تو انہوں نے پورا کر دیا ہے, آپ نے باقی 30% پورا کرنا ہے. جی ہے فصحا عرب کے دبے لگے. جلدی لے جاؤ بھائی قافلے والوں, اینو جلدی لے جاؤ. یہ نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان. جناب یہ شعر طرز میں بھی سنا دیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کیا بات ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف, دونوں سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی مدنی انعامات والے 21 نمبر پر ہیں اور ناتخواں 23 نمبر پر, دو نمبر سے آگے ہیں. اور اب بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات. آئیے توجہ کے ساتھ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں, مدنی چلنے کے ناظرین بھی سکون سے بیٹھ جائیں کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہوگی خاموشی سے سننا ہے. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی ہم نے سنی, اور اب سیگمنٹ جو ہے یہ قرآنی معلومات انشاءاللہ, یہ نیا سیگمنٹ ہے جس میں انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے سوالات ہوں گے, اور انشاءاللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تین تین سوالات ہوں گے. دو دو نمبر ہیں مدنی چل کے ناظرین, آپ بھی اسے نوٹ کرتے جائیے گا. قرآن کے حوالے سے بڑی قیمتی معلومات کا اضافہ ہوتا رہے گا. یاد رہے کہ آج ہم انشاءاللہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو مدنی چینل کے ذریعے انڈونیشیا بھی لے کر جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو انڈونیشیا کے مدنی قافلے کے کچھ مناظر دکھائیں گے. الحمدللہ ایک مدنی قافلے نے انڈونیشیا سفر کیا, اور وہاں جا کر کس طرح اس قافلے کو وہاں کے مسلمانوں نے ویلکم کیا, کس طرح پذیرائی ہوئی, الحمدللہ امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا صدقہ. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جب مدنی چینل کی مجلس ہمیں بتائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. جی قرآنی معلومات, پہلا سوال, وہ کون سی سورت ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قبیلے کے نام پر ہے؟ سورہ قریش. جواب بالکل درست ہے. جی سوال ہے مدنی انعامات والوں سے, قرآن کریم کی وہ کون سی سورتیں ہیں جن کے نام بغیر نقطوں والے ہیں, اور ان میں سے کوئی چھ کے نام بتائیں. سورہ ہود, سورہ رعد, سورہ طہٰ, سورہ روم, سورہ صاد, سورہ محمد. کیا ساری سنا سکتے ہیں؟ کتنی کل؟ سورہ 11 ہیں. 11 سورتیں ہیں, آپ نے 6 سنا دی ہیں, اور بھی سنا دیں. شروع سے سنائیں. سورہ ہود, سورہ رعد, سورہ طہٰ, سورہ روم, سورہ صاد, سورہ محمد, سورہ طور, سورہ ملک, سورہ دہر, سورہ اعلیٰ, سورہ عصر. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. پوچھی 6 تھی, جواب 11, چونکہ پوری 11 ہیں, ساری ان کو یاد تھی. اور یہ وہ صورتوں کے نام ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے قرآن پاک میں کیسی کون کون سے ناموں کی صورتیں ہیں. باری ہے ہمارے ناتخواہ اسلامی بھائیوں سے, قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ سبحان اللہ, واٹ اے انٹرسٹنگ کوسچن. ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے. سورہ مجادلہ. جواب بالکل درست ہے. ناطخوا والوں کے ساتھی بھی ٹھنڈے ٹھنڈے والے ہیں, کیسے کہیں گے بھائی؟ ایسا تو نہ کرو, ناطے سننی ہم نے ان سے. بھائی جناب مدنی انعامات والوں سے سوال ہے, وہ کون سی سورت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے احمد کہہ کر خطاب کیا گیا؟ سورہ صف. جواب یہ بھی درست ہے. جناب قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس میں وراثت کے قوانین بیان ہوئے؟ سورہ نساء. آپ نے کہا سورہ نساء, اور بالکل ٹھیک کہا, جواب یہ بھی درست ہے. کوئی غلطی نہیں کر رہا جناب. آخری سوال ہے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں مدنی انعامات والوں سے, قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو صرف 3 آیت پر مشتمل ہے لیکن اس میں 10 بار حرف واو آیا؟ سورہ عصر. اللہ, یہ تو کمپیوٹرائز سوال تھا کہ جو صرف 3 آیتوں میں 10 بار حرف واو آیا. انہوں نے کہا سورہ عصر, جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے قرآن مجید کی. مدنی انعام قرآن پاک کے حوالے سے کوئی ناظرین کو بتائیں تاکہ آج وہ بھی ایک نیت کریں کہ قرآن پاک کتنا روزانہ پڑھنا چاہیے کم از کم. ویسے تو مدنی نام نمبر 21 ہے کہ کیا آج آپ نے تین آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کنز الایمان سے پڑھیں؟ ایک تو یہ مدنی نام ہے, اور ایک مدنی نام نمبر 70 ہے کہ کیا آپ نے جو ہے وہ پورے سال میں ایک بار قرآن پاک ختم کر لیا؟ تو یہ 72 مدنی نامات میں دو مدنی نام ہیں جس میں آہا میں جس میں قرآن پاک پڑھنے کی باپا نے جو ہے اس میں ماشاء اللہ نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مدنی انعامات کی مجلس دو نمبر پیچھے اب بھی ہے نعت خواں سے, لیکن یہ مقابلہ کس طرح آگے جا رہا ہے دیکھتے ہیں. جی مجلس سے نعت خواں 29 نمبر پر ہیں اور مجلس سے مدنی انعامات 27 نمبر پر ہیں. دو نمبر کا فرق اتنا فرق نہیں ہم نے دیکھا ہے, بہت جلدی یہ کور اپ ہو جاتا ہے. قرآنی معلومات میں ہم نے یو کے والوں کو موقع نہیں دیا ہے, اس لیے اگلے سیگمنٹ میں ضرور موقع دینا ہوگا. چلتے جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پاکستان. سبحان اللہ, تیرا پاکستان, میرا پاکستان, پاکستان جناب, پاکستان زندہ باد. میں ابھی اچھا کس کس کے پاس جھنڈا ہے بھائی, جھنڈا تو اٹھائیں. چلے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کون ہمارا رہنما, محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کون ہمارا رہنما, محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے. جی شروع کرتے ہیں میرا پاکستان. ٹھیک ہے میرا پاکستان, اس میں جناب آپ سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے, پانچ پانچ سوالات ہوں گے. اور بتایا جا رہا ہے کہ میرا پاکستان کا جو سیگمنٹ ہے چونکہ صرف وہ آج کے دن کے لیے ہے, تو یو کے والوں کو اس کا نصاب نہیں دیا گیا. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں آتا اور ایک موقع لینا چاہیے, تو پھر آپ وہاں والوں سے آپشن ہے, چاہیں تو لیں. پہلا سوال نعت خواں اسلامی بھائیوں سے, پاکستان کی آزادی کی اسلامی تاریخ بتائیں. ستائیس رمضان. جی ستائیس رمضان مبارک, جواب بالکل درست ہے. کتنے مبارک دن ہمیں یہ وطن عطا ہوا, سبحان اللہ, اللہ کریم کی کتنی بڑی نعمت ہے. سوال ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے, ٹیمپریچر کے لحاظ سے پاکستان کو کون سی خاصیت حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں؟ پاکستان میں بیک وقت 50 پلس اور مائنس 50 ٹیمپریچر ایک بیک وقت میں موجود ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں سے پاکستان کو خاصیت ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے, اپروکس یقیناً یہ کم و بیش کی بات ہو رہی ہے کہ گرم ترین موسم میں بھی پاکستان میں جب شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں پلس 50 تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے, مگر اسی وقت ہمارے گلیشیئرز کے اوپر جب سیاچین گلیشیئر کی طرف جائیں تو بعض اوقات مائنس 50 ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے. ایک ہی ملک میں اتنا بڑا ٹیمپریچر کا جو ڈفرنس ہے, یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. جناب سب سے بڑا ڈیپ سی پورٹ یہ گوادر پاکستان میں ہے الحمدللہ, لیکن یہ بتائیے کہ اس ڈیپ سی پورٹ کے ذریعے پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک فائدہ بتا دیں. دنیا کی سب سے بڑی بحری جو بیڑے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر لنگر پذیر ہوتے ہیں. جی یہ جناب اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ دنیا میں جب بڑے بحری بیڑے آتے ہیں تو وہ دور کھڑے رہتے ہیں, بڑے جہاز ساحل تک نہیں آ سکتے. ورلڈ جتنے بھی بڑے بحری بیڑے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ گوادر پورٹ تک آ سکتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے پاکستان کے کس شہر میں بڑی مقدار میں کوئلہ پایا جاتا ہے؟ پاکستان کے تھر میں, پاکستان کے شہر تھر میں پایا جاتا ہے 1.5 ارب. جی 1.5 ارب ٹن کوئلہ تھر کے علاقے میں موجود ہے, اور یہ دنیا کا بہترین کوئلہ ہے. جواب یہ بھی درست ہے. دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے وطن کو حاصل ہیں. باری ہے نعت خواں سے. جناب سوال یہ ہے جس شہر میں ہم رہتے ہیں, باب المدینہ کراچی کو کس سبب سے دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے؟ باب المدینہ کراچی کو ایک خاصیت یہ جو حاصل ہے سب سے بڑی, یہ قدرتی بندرگاہ یہاں پر, اس وجہ سے اس کو خاصیت حاصل ہے. جی خصوصی قدرتی بندرگاہ یہاں موجود ہے, اور الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے باب المدینہ بھی کیوں کہا جاتا ہے, امیر علیہ سنت نے یہ نام رکھا کہ پاکستان بھر سے کسی کو بھی اگر مدینہ شریف جانا ہے, چاہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جائے یا پانی کے سمندر کے ذریعے جائے, پانی کے جہاز کے ذریعے باب المدینہ سے ہوتے ہوئے کراچی سے ہوتے ہوئے جائے, تو گویا یہ مدینہ شریف جانے کا دروازہ ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اچھا جناب، سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ اذانیں دی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ نمازی بھی وہی ہیں؟ پاکستان. الحمدللہ اس وطن میں سب سے زیادہ اذانیں اور سب سے زیادہ نمازی، بلکہ اور اضافہ کروں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن بھی اور سب سے زیادہ حج اور مدینے کی زیارت کرنے والے بھی پاکستان میں موجود ہیں. کیا بات ہے پاکستان کی، ہمارے پیارے وطن کی. باری ہے ناتخواہ اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کہ جس طرح بہت ساری باتیں میں نے کہیں کہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مدینے جانے والے بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، کیا کوئی اور ایسی وصف ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ ایک چیز یہاں پہ شاید علماء سب سے زیادہ الحمدللہ پاکستان، پوری دنیا میں علماء پروڈیوس کرنے والا، علماء بنانے والا ملک بھی آپ کا ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے. کیا بات ہے میرے وطن کی. جناب سوال ہے ہمارے بدری نامات کی مجلس کے اسلامی بھائیوں سے، اور غالباً یہ ہمارے، اچھا بھی باقی ہیں سوالات جی. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور. نہیں مارخور. پرندہ کب سے بن گیا مارخور بھائی؟ چکور. جی چکور جواب بالکل درست ہے. جناب پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ گل یاسمین. آپ نے کہا یاسمین اور جواب بالکل درست ہے، یہ پاکستان کا قومی پھول ہے. جواب یہ بھی درست ہے. ثقافت کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اور بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے کہ چیریٹی دنیا میں بڑی دی جاتی ہے غریبوں کی مدد کے نام پر، اور جس کو امداد کہیں، خیرات کہیں، اور بڑے بڑے ممالک ہیں جو مصیبت پر آپ نے دیکھا ہوگا، جو بہت امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کو چیریٹی بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. مگر کیا آپ جانتے ہیں؟ آج جان جائیں گے. چیریٹی میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ چیریٹی میں پاکستان کا دنیا بھر میں دوسرا نمبر ہے اور اسلامی ممالک میں پہلا نمبر ہے. پوری اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک خیرات دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کا وطن پاکستان ہے. اور اگر ساری دنیا کی بات کریں تو ایک ملک کے بعد یعنی دوسرے نمبر پر وطن پاکستان ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بھی بڑا پیارا دیا اور پاکستانیوں کو دل بھی بہت بڑا دیا. جواب بالکل درست ہے. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے، پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. چلیں جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، کوئی انعام نکالیں بھائی ان کے لیے اچھا سا، کون سی کتاب دیں گے تحفے میں؟ چلے بھائی مدنی چیک نکالیں، بھائی مدنی چیک دیتے ہیں. پاکستان کا سوال ہے تو پھر ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک دیتے ہیں. لیکن سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، پاکستان کا قومی مشروب کیا ہے؟ گنے کا جوس. بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، گنے کا جوس قومی مشروب ہے. کون کون کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جواب بالکل درست ہے. گنے کا رس یہ پاکستان کا قومی مشروب ہے. اب جا کر ایک بار پھر پی لیجیے گا، مگر گنا ذرا اچھا سا صاف کر لیجیے گا. جواب ان کا درست ہے، تشریف رکھیں. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی 39 نمبر ہیں ناتخواں اسلامی بھائیوں کے، 37 37 نمبر ہیں مجلس بدری انعامات کے. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم نے جانا ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخاب کیجئے میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے چار، اور آپ نے انتخاب کرنا ہوگا. ہمیں بھی نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا البتہ، کہ کون سے نمبر کے پیچھے کیا ہے، اور اس انتخاب کے بعد پھر پتا چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا سوال موجود ہے. جی جناب دکھائیے ہمیں نمبرز اسکرین پر. جی باری ہے ہمارے یہاں موجود ناتخواں اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کون سا نمبر آپ نے چوز کرنا ہے؟ تین نمبر. آپ نے کہا تین نمبر، اور اب تین نمبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال آپ کے لیے چھپا ہوا ہے، کون سا سیگمنٹ آپ کے لیے ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ جی یہ شخصیت کون ہے؟ اب آپ کو اشارے دیے جائیں گے، پہلے اشارے پر ہی آپ نے جواب دے دیا تو پانچ نمبر مل جائیں گے، دوسرا اشارہ لیا تو چار، تیسرے اشارے پر تین، اور آخری اشارے پر جواب دیا تو ایک نمبر ملے گا. اشارہ دیں آپ کو پہلا. چلیں جناب پہلا اشارہ دیجیے ہمارے ناتخواں اسلامی بھائیوں کو یہ شخصیت کون ہے. دیکھنا یہ ہے پانچ نمبر لیتے ہیں یا ایک نمبر لیتے ہیں یا کچھ بھی نہیں لیتے. آئیے ذرا پہلا اشارہ دیجئے. جس شخصیت کے بارے میں سوال ہوا وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ بھی دیجئے ذرا. قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر بھی ہے. جی تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ بھی لینا چاہ رہے ہیں جناب. کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے. تیسرے اشارے کی طرف چلیں. جی آپ کے نام میں چار حروف ہیں. بہت قریب پہنچایا ہے. جی چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں. جی کوئی غلطی نہیں کر رہے. اب بھی اشارہ لے رہے ہیں. چوتھا اشارہ دیجئے جناب. اب بالکل یہ پہنچا دیا آپ کو دروازے پر. آپ اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. جی حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. اور سورت کا نام ہے سورہ یوسف. جواب ان کا بالکل درست ہے لیکن چوتھے اشارے پر پہنچے اس لیے ایک نمبر ملے گا. اب انتخاب کرنا ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کو. جی جناب نمبر دکھائیے. کون کون سے نمبر ہیں؟ ایک سے لے کر چار تک کون سا نمبر پسند کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر ایک بتائیے. ایک نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مدنی کسوٹی. سبحان اللہ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. اب یہ مدنی کسوٹی ہم آپ سے نہیں کریں گے بلکہ آپ کو امیر اہل سنت کی گئی یا مدنی مذاکرے میں کی گئی ایک کسوٹی دکھائی جائے گی اور اس میں گیارہ سوالات ہوتے ہیں. پہلے پانچ سوالات آپ سننے کے بعد جواب دے دیں گے تو آپ کو پانچ نمبر دے دیے جائیں گے. اگر آپ اور آگے جائیں گے سات سوالات سننے کے بعد جواب دیں گے تو آپ کو پھر چار نمبر دیں گے. نو سوالات سننے کے بعد آپ جواب دیں گے ہم آپ کو تین نمبر دیں گے اور سارے سوالات سننے کے بعد آپ جواب دیں گے تو ہم آپ کو دو نمبر دیں گے. چلے جناب چلتے مدنی کسوٹی کی طرف. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں. اگر یہ جواب نہ دے سکے تو آپ سے جواب لیں گے. بلکہ یوں کرتے ہیں نا آپ اپنے ساتھ بھی مقابلہ کریں کہ کتنے سوالوں کے جواب میں پہنچ گیا. گھر میں جتنے ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں کہ کتنے جوابات میں شخصیت تک پہنچ گیا. چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں. اچھا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ رکوا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو آپ وہاں مدینہ کہیں گے تو ہم مدنی کسوٹی کو روک لیں گے. چلیں جناب آگے بڑھیں. مدنی کسوٹی بوجھو دو جانے. ایسی مشہور شخصیت ہے کہ اگر یہ بولے نا کہ ہم نے نام نہیں سنا تو میں اپنی کسوٹی واپس لے لوں گا. نام تو میں عموماً مشہور ہی لیتا ہوں لیکن یہ ایسی مشہور شخصیت ہے کہ ناممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس سیگا نہیں ہے کہ ان کو یہ لوگ نہ جانتے ہو ان کے نام سے واقف نہ ہوں. بارہ سوال ہوں گے. ہر سوال کی مدت وہ دورانیہ 25 سیکنڈ جواب دینا ہوگا. اس میں آپ سوال کریں گے اور کاؤنٹر چلنے کا وقت ہو چکا ہے. باپا جان کیا وہ حیات ہیں؟ حیات ظاہری سے متصف نہیں. لا. پیارے باپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. کیا ان کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام سے ہے؟ لا. لا. لا. لا. پیارے باپا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. چار. باپا نام بہت مشہور ہے لیکن بہرحال مدنی کسوٹی ہے. بابا جان کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا. پانچ. چھٹے کا کاؤنٹر چل رہا ہے. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار شریف ہند میں؟ لا. بابا جان کیا ان کا ذکر سجدہ تاریہ میں موجود ہے؟ لا. سات. روکے ذرا روکیں. جی سات پر روکا گیا ہے. آپ نے یہاں بوجھنا ہے یا اور آگے چلنا ہے؟ اگر یہاں جواب دے دیں گے تو چار نمبر مل جائیں گے. دو سوال اور لے لیں تو تین نمبر تک پہنچ جائیں گے. دو سوال اور آگے بڑھ رہے جناب, ابھی تک تو لا لا ہی چل رہا ہے, دیکھیں کیسے پہنچتے ہیں. آٹھویں سوال کو دکھائیے جناب, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. بہت مشہور شخصیت ہے یقین مانے. پیارے باپا جان, وہ تابعی ہیں؟ نعم جی تابعی ہیں. اب کچھ مطلب میں نے کہا جگہ بن رہی ہے. باپا کیا ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ یہ حجاز مقدس وغیرہ جو عرب شریف کہلاتا ہے یہ لا. چلیں آٹھویں, روکیے ذرا, روکیے. نو ہو گئے ہیں, یہاں جواب دینا ہے. ساتویں آٹھویں پر تو میں پہنچ گیا ہوں جو مجھے لگتا ہے, لیکن پتا نہیں میں بھی پہنچا ہوں کہ نہیں. اب ان کے نو ہو گئے ہیں, اور اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو یہ تین نمبر لے جا سکتے ہیں, ورنہ اب مزید تین سوال باقی ہیں. آج بارہ نمبر والی کسوٹی ہے, بارہ سوال والی پوری کروائیں. اب آپ کو آخر میں دو نمبر ملیں گے, اگر چاہیں ابھی جواب دینا تو تین نمبر, ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا غلط بتانے پر, یہ بھی یاد رہے. جی آگے چلیں, سارے جوابات سنا دیجئے جناب. آخری آپشن تک جانا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے میں تو پہنچ گیا ہوں, لیکن دیکھیں اب میرا بھی اپنا امتحان ہے. چلیں آپ میں سے کس کو لگتا ہے پہنچ گئے ہیں؟ اچھا چلیں, اب وہ جو سوال ہے نا دل میں رکھیے گا, پوچھوں گا بعد میں وہی تھا کہ نہیں. اگلا سوال, باقی سوالات بھی دکھا دیں بھائی. نو سوال ہو گئے ہیں, تین سوال باقی ہیں. بابا جان کیا وہ بغداد شریف میں؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. نعم سبحان اللہ, دو سوال باقی ہیں. اب پہنچے, اب کسی حد تک پہنچے, لیکن دو سوال ہیں اور کاؤنٹر چل رہا ہے. کچھ تو بول دو ورنہ کیسے جائے گا. وجہ شہرت فقہ ہے. فقہ, وجہ شہرت فقہ ہے جی. نعم اب پہنچیے, آخری سوال ہے اور کاؤنٹر چل رہا ہے. اب پہنچیے. ہاں بھائی روکے بھائی, جواب دے دیں اگر آخری سوال. ہاں اب ملیں گے دو ہی نمبر. جی جی اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جب نمبر ہی دو ملنے تو آخری بھی سنا دو بھائی. چلے بھائی بالکل کوئی رسک نہیں, میں چاہ رہے حالانکہ دروازے تک تو پہنچا دیا ہے باپا نے. چلے جناب آخری سوال بھی سنا دیں. انشاءاللہ پہنچے. پیارے باپا جان کیا وہ حنفیوں کے امام ہیں؟ نعم سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری سوال بھی ہو گیا. جی جناب, امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. جواب بالکل درست ہے, مگر بڑی دیر کی مہربان آتے آتے دو نمبر رہ گئے, پانچ نمبر کا سوال تھا. اور اب جناب مقابلہ انتخاب کیجئے کے بعد ایک نمبر کا فرق ہے, بڑا زبردست کلوز کمپٹیشن جاری ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی ایک نمبر سے آگے ہیں اور 39 نمبر پر ہیں مدری انعامات والے. صلی اللہ علی محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آئیے مدی چل کے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ. جی 40 نمبر ہیں مدنات خواہ اسلامی بھائیوں کے, 39 نمبر ہیں مدنی انعامات کے. اور یاد رہے کہ دو سیگمنٹ باقی ہیں, سمجھائیے مگر اشاروں سے اور سفر ہے مگر اکیلے, یہ فیصلہ کریں گے. آپ چلتے ہیں ہم اپنے یوں سمجھیے منچ کے دوسرے حصے کی طرف, نیچے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی, آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ آصف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, تو ابھی تک کچھ اشعار بھی انہوں نے سنائے نہیں ہے, تو آصف بھائی سے ہی کوئی کلام سنتے ہیں. ہو سکتا ہے پتہ نہیں کسی اور نے بھی تیاری ہو سکتا ہے کی ہو, تو مل کر کچھ کلام ہمیں سنا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. یا نبی پھر سے مدینے بلانا نادا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. حاجیوں کے بل رہے ہیں پا پھریا نبی اپ حاجیوں کے بل رہے ہیں پا پیلے پھریا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. سفر سرور نہیں آقا پلنے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلانے پر وہ قادر حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار بار بار بنے آخر مدینے میں مزار بار بار بنے آخر مدینے میں مزار آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. ہو کرم عطار پر ہو کرم بدکار پر ہو کرم عطار پر بغیر رضا پھر یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بھولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسن کے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نیچے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن سکس کا پہلا سلسلہ ہے جس میں نعت خواں مجلس اور ہمارے ساتھ مدنی نامات کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. دو سیگمنٹ باقی ہیں اور ایک نمبر کا فرق ہے, دیکھنا یہ مقابلہ کس طرف جاتا ہے. کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں, پھر آپ کو انشاءاللہ انڈونیشیا بھی لے کر جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی, آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ نے سلسلہ کیا تھا, ہم نے بہت خوشی سے دیکھا تھا اور ہمیں بہت مزہ آیا تھا. اس دفعہ بھی آپ ذہنی آزمائش سلسلہ لے کر آئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ. چلے جناب اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم اتاری نور کالونی اویلہ کا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش چل رہا ہے اور بہت ہی پیارے مدنی پھول حاجی صاحب آپ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اس سلسلے سے ہمیں بہت ہی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ جشن آزادی جو ہے اس کی جو خوشی ہے اس کو دوبالہ کر دیا اس نے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد و شاد رکھے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے لیے خاص دعا کیا کریں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو 14 اگست بہت مبارک ہو. میں محمد اقبال عزب تاری جٹو بابل اسلام سے بات کر رہا ہوں. میری بھی ولادت 14 اگست کے دن ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلتے انڈونیشیا. مدنی قافلہ الحمدللہ وہاں گیا. انڈونیشیا یاد رہے مسلمانوں کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک, اور وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کو کس طرح پذیرائی ملی. آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ایسی مقبول ہوئی ہے یہ دعا کہ ساری دنیا میں ایسا لگتا ہے دھوم مچی ہے دعوت اسلامی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں بیٹھے ہیں, اور انڈونیشیا میں آ کر یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگ مسجد سے بڑی محبت کرتے ہیں. یقیناً مسجد میں آنا بہت بڑی سعادت ہے, مگر یاد رہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے جس ماحول سے ہم وابستہ ہیں اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں, مسجد کا ادب بھی بتایا جاتا ہے, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا درس بھی دیا جاتا ہے اور بہت ساری سنتوں پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے اور الحمدللہ یہ پیغام بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہی پیغام لے کر ہم انڈونیشیا میں آپ کے پاس بھی آئے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ سنتیں پھیلانے والی اس تحریک کے ساتھ آپ بھی اپنا تعاون جاری رکھیں گے. ایک بار پھر آخر میں شیخ ابو یحییٰ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں, ہمیں وقت دیا, عزت دی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے, اس مجلس کو شاد و آباد رکھے, جو اس کو آباد کرتے ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرمائے. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف, اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف, يا مجيب الدعوات, يا قاضي الحاجات, يا رب العالمين. تارك مسغ سمجھونا در بدل تارك مسغ سمجھونا در بدل کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. جی مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ انڈونیشیا جیسے ملک میں بھی دعوت اسلامی والوں کے لیے جو پیار ہے, وہاں ایک عجیب بات یہ دیکھنے کو ملی کہ وہ لوگ مذہبی حلیہ دیکھ کر اتنا پیار دیتے تھے, یعنی قافلے کے جتنے اسلامی بھائی تھے سب کا ہاتھ چومتے تھے. اچھا مسجد میں جب نماز عام نماز پڑھنے جائیں تو امام صاحب جو ہے وہ اپنا مصلی دے دیں کہ آپ نماز پڑھائیے, آپ کے قافلے کے اسلامی نماز پڑھائیں. بیان کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے تو وہ کہیں بالکل آپ کو جو دعوت دینی ہے دیجیے. اور حال یہ تھا کہ اگر کوئی مبلک کھڑا ہو کے بیان کرے تو جتنی دیر تک بیان ہوگا ایک بھی نمازی اٹھ کے نہیں جائے گا, مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب بیٹھیں گے. یعنی اس قدر دین سے محبت, اس قدر پیار, اور پھر ماشاءاللہ یا رسول اللہ کی جس طرح وہ صدایں بلند ہوتی تھیں نماز سے پہلے, اقامت سے پہلے, نماز کے بعد درود پاک جس طرح وہ پڑھتے, سبحان اللہ, بڑی عاشق رسول قوم ہے. اور شایان شان طریقے سے وہاں میلاد منایا جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپولیشن کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے اسلامی ملک ہے, اور وہ کس قدر عاشقان رسول ہیں, کتنی دین سے محبت رکھتے ہیں, کس طرح دعوت اسلامی کو انہوں نے محبت دی. اور انشاءاللہ اب مدنی قافلوں کی ریل پیل مزید انڈونیشیا میں ہونی ہے, وہاں ہمارے مدنی اسلامی بھائی ابھی بھی موجود ہیں, مزید قافلے انشاءاللہ جائیں گے. دنیا بھر کے ناظرین کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی مدنی قافلوں کے لیے انڈونیشیا کے لیے بھی سفر کی نیت کریں, انشاءاللہ وہاں جا کر مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. جی جناب, اب شروع کرتے ہیں, آخری دو سیگمنٹ ہیں اور نمبر ایک کا فرق ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی کی باری ہے. اب یہاں بھی یاد رہے کہ دو سوالات تو آپ سے ہوں گے مگر آپ کا تیسرا سوال جو ہے وہ یو کے والوں سے ہوگا, یعنی اشارہ آپ کریں گے اور یو کے والے بوجھیں گے. جو ایک نمبر کا سوال ہوگا وہ یو کے والوں کی طرف جائے گا. آئیے آپ پرچی اٹھا دیجیے, ان کے پاس جائیں بیٹا. چلیں پہلی پرچی آپ اٹھائیں گے, یہ مجھے دیجیے. آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے؟ آپ کریں گے, آ جائیے آپ ادھر بیٹا, آپ نیچے چلے جائیں. شاباش, آئیے یہاں تشریف لے آئیں. 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اشاروں کے ذریعے پہنچانے کا. اس میں کوئی امیر علیہ سنت کے رسالے کا نام بھی ہو سکتا ہے, کوئی بیان کا نام بھی ہو سکتا ہے, مدنی چینل کا کوئی سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا اشارہ ہے یہ. جی جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دو نمبر کا سوال ہے, امام صاحب اب اشارے کر رہے ہیں. سیکنڈز جاری کر دیجئے بھائی. کتابیں اشارہ ہو رہا ہے. بستہ. سیکنڈز چار رہ گئے ہیں. مکتبۃ المدینہ. جی جناب, کیا پہنچے آپ آخری سیکنڈ پہ بتائیے. مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ جواب درست ہے. پہلا ہی سوال مکتبۃ المدینہ تھا اور آخری سیکنڈ پہ آصف بھائی نے پہنچایا اور امام صاحب نے اشارے دیے. باری ہے ہمارے مدنی نامات والوں کی. جی دوسری مدنی منی آ رہی ہے ہمیں. شاباش, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کم ہے اٹس فرام یو کے, ہمارے ماشاء اللہ فضیل باپو کی مدنی منی ہے. جی ماشاء اللہ سو گو بیک, جزاک اللہ. جی آپ کی باری ہے, آئیے جناب اشارہ دینے والے اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے اشاروں کے ذریعے, خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام بھی سیکھیں گے. یہاں آ جائیں ماشاء اللہ, تو اور پیچھے ہو جائیں. جی آپ کا یہ سوال, یہ اشارہ ہے اور آپ نے اس پر پہنچنا ہے. بڑا مشکل ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. یو کے والوں غور سے دیکھتے رہنا. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے, قریب پہنچے لیکن پورا نہیں پہنچے. کوئی ہے جو یہاں پہنچے ہوں؟ واقعی ہے بہت مشکل. جو جواب صحیح نہیں دے گا اس کو قافلے میں جانا پڑے گا, یہ سوچ کے ہاتھ اٹھانا. ڈیفیکلٹ سوال ہے یہ, کس چیز کا نام ہے یہ بھی ان سے پوچھیں گے. جی پرچم. اچھا سبز کے ساتھ آپ پرچم میں چلے گا. آپ کتنے دن کے قافلے میں ہیں؟ آپ اس کو 6 دن کا کر دیں آپ, کیونکہ جواب آپ کا بالکل غلط ہے. تشریف رکھیں, مائک وا دے دیں. اب کوئی میرا خیال نہیں بتا سکے گا. یہ جواب تھا سبز پرچہ. اب یہ سبز پرچہ کسی غالب ہو سکتا ہے رسالے کا نام ہو. اچھا حکایت ہے, اور حکایت کا نام بھی آ سکتا ہے. چلیں جناب مدنی منی لے کر آئیں ذرا, ان کی باری ہے. جی پرچی اٹھائیں جناب. چلیں جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ, نماز جنازہ خونی منظر, خونی قتل سے توبہ, خونی قتل سے خونی. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے, پہنچ تو گئے تھے لیکن بیان نہیں کر سکے. جی جواب تھا خونی کی توبہ, ایک نے خونی کہا دوسرے نے توبہ کہا لیکن ملا نہیں سکے اور یہ اشارہ رہ گیا. اب باری ہے ہمارے مدری نامات والوں کی. جی جناب ابھی ان مدری مندی کو موقع دیں, آپ آ جائیں بیٹا. نعت خوانی میں نہیں آ سکی تھی نا, آ جائیں. شاباش, آئیے. جی جا کر ادھر دے دیجیے. آپ بیٹھ جائیں. چلیں جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. پہلوان پہلوان کون؟ بڑا بڑا پہلوان پہلوان بنا خاموشی بڑا پہلوان بڑا طاقتور کون؟ بڑا پہلوان کون؟ جی جواب دیجئے. صحیح بول رہے ہیں آپ, پورا بول دیں ایک صاحب. بڑا پہلوان کون؟ جواب یہ درست ہے. پہنچ گئے جناب, اور اب مقابلے میں میرا خیال ہے کچھ قریب آ گئے ہیں. اب باری ہے نظری انعامات نعت خوانوں کی, اور ان کا جواب دیں گے یو کے والے. یو کے والے ریڈی ہے؟ پہلے بتائیں, فیڈ آ رہی ہے. یو کے والے سے ذرا میری بات بات بھی کرائیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ چلے یو کے والوں کی پرچی نکالنے کے لیے بھی جو ہے یو کے کی مدنی منی ہے, دیکھیں ہمارے پاس. چلے جناب, اب دیکھیں, اب کشتی نعت خوانوں کی آپ کے ذمہ ہے, دونوں کے آپ نے جواب دینا ہے. آئیے, یہ دو نمبر کا ہے. اچھا, اب آپ کچھ جواب نہیں دیں گے, اب صرف یو کے والے اشارے دیکھیں گے اور وہاں سے جواب آئے گا. آپ نے, ہاں اس کیمرے کو دیکھ کے آپ اشارہ کریں گے. نہیں بس, یہ کیمرہ ان کو پہنچا دے گا, آپ نے یو کے تھوڑی جانا ہے. جی چلیں جناب, یہ آپ کا اشارہ ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ اس کیمرے کو دیکھ کے اشارہ کریں گے. چلیں یو کے والوں, غور سے دیکھیے گا. اور آپ کچھ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں سیکنڈز کے دوران. چلیں ٹائم تھوڑا ہے. جی چلیں, وقت آپ کا ویسے ہی ہوگا, یو کے میں تو ایسے ہی سبز پردہ. چلیں وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے. سبز پردہ آپ نے کہا, سبز پردہ. چلیں یہاں والے کوئی پہنچے جو یہ کہنا چاہ رہے تھے امام صاحب؟ آپ نے تو یو کے والوں نے غلطی کر دی ہے. یہاں دیکھیں کون پہنچا ہے. سنہری جالیاں. جی سنہری جالیاں جواب درست ہے. امام صاحب نے اشارہ کیا, یہاں والے پہنچ گئے, یو کے تک بات لگتا ہے پہنچ نہیں پائی. آئیے مدنی انعامات والوں, اور اب مدنی انعامات والوں کو یو کے والے کدھر پہنچاتے ہیں, کیونکہ اب یہ جواب مدنی انعامات والوں کو نعت خواں مجلس سے آگے کر دے گا, اور اگر یہ غلط جواب دیتے ہیں تو نعت خواں والے جو ہے وہ آگے رہیں گے. بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ٹوسٹ آیا ہے معاملے یو کے کے لیے. اب دیکھیں یو کے والے کیا کرتے ہیں. یہ آپ کا اشارہ ہے, اور آپ نے یو کے والوں کو یہاں پہنچانا ہے. وقت شروع ہوتا ہے, آپ اس کیمرے کی طرف. جی آپ یہاں آ کے اس کیمرے کو اشارہ کریں گے تو یو کے والے آپ کو دیکھ پائیں گے. جی وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ بولتے بھی جائیں ان کے ساتھ ساتھ تاکہ ان کو موقع ملتے رہے آپ کو سمجھانے کا. جی یو کے والوں جلدی سے. جی فرمائیے, ٹائم آپ کا پورا ہو رہا ہے. حجر اسود. جی حجر اسود. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یاد رہے کہ یو کے کا ٹائم دو سیکنڈ بعد پہنچتی ہے وہاں پر, تو کم از کم وہ ہمیں دینا پڑے گا. اور مدنی انعامات والوں کو ایک نمبر آگے پہنچا دیا ہے یو کے والوں نے. اشارہ زبردست لے لیا انہوں نے ماشاءاللہ, اور یہی ذہنی آزمائش کا جو سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے. مدنی انعامات والوں کا ایک نمبر زیادہ ہے. دکھائیے ہمیں اسکرین پر اسکور بورڈ. اب اسکور بورڈ بتائے گا. اب تک مدنی یہ ہمارے نعت خواں آگے تھے, اور آخر میں آ کے جو ہے اس آخری سیگمنٹ سے پہلے ہماری جو مجلس ہے مدنی انعامات آگے پہنچی ہے. لیکن اب سفر ہے مگر اکیلے میں فیصلہ ہونا ہے. دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ. فورٹی تھری نمبر ہیں مدنی انعامات کے, 42 نمبر ہیں مدنی مجلس نعت خواں کے. اب ہر اسلامی بھائی نے اکیلے جواب دینا ہے, اور اس میں جو ہے ہم یو کے والوں کی مدد نہیں لے پائیں گے. انشاءاللہ 6 سوال ہوں گے, اور سب نے الگ الگ جواب دینا ہے. اسد بھائی آپ یہاں آ جائیں, اور ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. ہم شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. مگر اس سے پہلے ایک بڑا خوبصورت تحفہ, مدینہ منورہ کی جانماز کس کو چاہیے؟ کتنے نوافل پڑیں گے اس پر؟ 100 نفل پڑیں گے. یہ تحفہ پتا ہے آپ نے کس کو دینا ہے؟ یہ تحفہ ان کو دینا ہے جو ہمارے اس سلسلے میں سب سے بڑی عمر والے ہوں. چلے بتائیں. جی بڑی کتنی عمر ہے آپ کی؟ عمر بتائیں گے آپ؟ 62 ایئرز. انسا ہو تو سامنے آئے. 63. ارے واہ, کون ہے بھائی؟ 63. کتنی ہے آپ کی عمر؟ کتنی بتا رہے؟ 65. اب یہ تو ظاہر ہے آپ کی ایمانداری پہ ہم کو دینا ہوگا، جانا واسطہ کوئی جھوٹ بول کے نہیں لے گا، ویسے ہی عبادت کے لیے لینی ہے جی. 65 ایئرز ہے آپ کو پتا ہے آپ کی، ماشاءاللہ. اور کوئی ہے بھائی اس سے بڑا؟ ماشاءاللہ. آپ چلیں، آج ہمارے بزرگ ہمارے سلسلے میں آئے، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کو مدینہ شریف کا جانا ماس تحفے میں دیتے. اب آپ نیت کر لو کم از کم 12 نفل تو اس پہ روز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، نماز پابندی سے پڑھیں ماشاءاللہ. مدینہ شریف کا جانا ماز آپ کو تحفے میں پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب شکرانے میں مدنی قافلے میں بھی سفر کی نیت کریں انشاءاللہ، اللہ خوش ہے. کہاں سے آئے آپ؟ کراچی رہتے؟ اچھا، باب المدینہ. کون سے علاقے سے؟ پہلے ٹھٹھا میں تھا، ہاں ابھی کراچی میں برام حیدری. ماشاء اللہ خوش رکھے، اللہ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ. جی شروع کرتے ہیں سلسلہ، سفر ہے مگر اکیلے. 6 نمبرز ہوں گے اور ان نمبرز کے پیچھے کچھ سوالات ہوں گے جو آپ سے پوچھے جائیں گے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اب جناب نمبر دکھائے جائیں، ٹوٹل کتنے نمبر ہے؟ 12 نمبر ہیں. ہر اسلامی بھائی سے دو دو سوالات ہوں گے، یعنی گویا 12 نمبرز ہیں جس میں آپ نے ایک نمبر آگے بڑھنا ہے. چلتے ہیں ہم سفر ہے مگر اکیلے کی طرف. جی پہلا سوال، اسکرین پر نمبرز دکھائیے جناب. بارہ نمبر ہیں، باری ہے ناتخواں کی. جی جناب نمبر پسند کیجیے. نمبر 12. نمبر 12ویں والے ناتخواں تو ویسے ہی ماشاءاللہ 12ویں کے چرچے بلند کرتے ہیں. بتائیے 12 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امام صاحب ہیں، امید ہے جواب دے دیں گے اگر زیادہ کنفیوز نہ ہوئے. نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ کے دو رکن ہیں، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا اور 4 تکبیریں کہنا. 4 بار اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا، یہ دو ارکان ہیں. جواب بالکل درست ہے. اب ذرا زور سے نعرہ بلند کرنا ہے، دو نمبر لے کر. دیکھیں یہ دو نمبر ان کو آگے لے جائے گا، اب اس طرح مقابلہ چلتا رہے گا. اب ناتخواں والے ایک نمبر آگے چلے گئے ہیں، اب مدنی نواز والوں کی باری ہے. جی جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 6 نمبر. 6 نمبر، امید ہے خواجہ صاحب کی چھٹی کی نیت انہوں نے کر لی ہوگی. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کنیت بتائیں. کیا اس میں آپشن ہے یو کے جانے کا؟ اچھا اس میں آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اکیلے سفر کرنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے. واقعی بڑا ٹف کوسچن آ گیا. اب دیکھیں یہاں کوئی بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہے وہ بتائیں گے. چلیں جناب یہاں تو نہیں ہوا. ابو یحیٰ. چلیں قافلے والوں لگتا ہے بندے پورے کرنے آپ کو، اسلامی بھائی پورے کرنے، ان کو بھی لے جائیں قافلے میں. ابو زکریہ. ابو زکریہ جواب بالکل درست ہے. اب چلتے ہیں اگلے نمبر کی طرف اور وہ نمبر بتائیں گے ہمارے آصف بھائی. جی آصف بھائی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ اب آپ کے اوپر کاندھوں پر کشتی ہے کیونکہ ایک نمبر سے مجلس ناتخواں آگے بڑھ چکی ہے. استخارہ کر رہے ہیں؟ 7 نمبر. اچھا 7 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے آصف بھائی کے لیے آسان سوال آ گیا ہے. بتائیے مطاف کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے جواب دیجیے گا. جہاں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے. کوئی شعر بھی سنا دے مطاف کے حوالے سے. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جلوہ میں مجھے بات ہے طواف کی، اور جس جگہ طواف ہوتا ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. ناتخواں اسلامی بھائی پھر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے، باری ہے بدری انعامات والوں کی. جی جناب نمبر پسند کیجئے. نمبر 3. نمبر 3 کے پیچھے کیا ہے بتائیے. جناب یہ ان کے مطلب کا سوال ہے، امید ہے جواب دے دیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے نماز کے لیے مسجد جانے کی کتنی نیتیں عطا فرمائی؟ 40 نیت. آپ نے کہا 40، جواب لکھا ہے 1 کب 41، جو کہ 40 ہی بنتا ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب دو نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اب ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی کے، آخری اسلامی بھائی. جی امام صاحب. ایک منٹ ذرا رک جائیے، ہمارے عوام سے بھی کچھ سوال کریں، چلے جناب تحفے یہاں بھی بانٹ دیتے ہیں آپ سے، کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جو ہمارے وطن کی تعریف بھی آگے بڑھے. بتائیے کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں کون سا نمبر ہے، کون بتائے گا؟ اور ان کو دیں گے مدنی چیک انشاءاللہ، پاکستان کی آزادی کی خوبصورتی بھی اس میں موجود ہے. مدنی چیک جی، 1200 روپے کا مدنی چیک کون لیں گے؟ غلط جواب دینے والے پھر مدنی قافلے کی بھی تیاری کریں گے. چھٹا نمبر ہے آپ نے کہا چھٹا، 240 کے قریب دنیا میں ممالک ہیں اور ان 240 میں پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا نمبر ہے. جواب بالکل درست ہے. مدنی چیک انہیں دیجئے جناب، ایک اور مدنی چیک دینا ہے مجھے. اب دیکھیں وہ کون لے کر جاتے ہیں، اور وہ مدنی چیک دیں گے ہم انشاءاللہ ہمارے اس اسلامی بھائی کو جو یہ بتائے کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے. اے وطن سے محبت کرنے والوں، وہ بتائیں کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے. جی 7,96,096. یہ آپ نے کدھر سے معلوم کر لیا بھائی؟ آپ نے ذہنی آزمائش میں مقابلے میں حصہ تو نہیں لیا ہوا نا. جی 7,96,095، 1 کلومیٹر زیادہ بتایا انہوں نے، لیکن یہ کم و بیش 8,00,000 کلومیٹر بنتا ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. چلیں اگلے نمبر کی طرف. جی دکھائیے میں نمبرز. اب باری ہے ہمارے امام صاحب کی. اب پوری جو ناتواں مجلس ہے وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ پیچھے اس امام کے. اب امام صاحب دیکھو کدھر لے جا رہے ہیں. چلے جناب نمبر دکھائیے. 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ ارے جناب بڑی آسان سوال آ گیا ہے، اور جناب امام صاحب اب دیکھیں پھر بھی سنا پاتے ہیں کہ نہیں. سونے سے پہلے کی دعا سنائیں، لیکن دعا پڑھ کے سو مت جائیے گا، ٹھیک ہے جناب؟ جی اللہم باسمک اموت و احیا. ترجمہ بڑا پیارا، اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. جواب یہ بھی درست ہے. ناتخواہ مجلس آگے بڑھتی جا رہی ہے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. جی جناب نمبر بتائیے. 5. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ ارے واہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن، اور یہ میرا خیال ہے مدنی انعامات والوں کو آنا چاہیے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم کی 4 جلدیں کس ملک میں تصنیف فرمائی؟ احیاء العلوم ماشاءاللہ بہت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے، مگر یہ لکھی کس ملک میں گئی یہ بتانا ہے. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہوں گی، وقت بھی گزر رہا ہے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی بڑھتا جا رہا ہے، سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. ملک بتا دیں کس ملک میں لکھی گئیں. لا ادری کہہ رہے ہیں، اور یہ کسی ملک کا نام نہیں ہے تو اس کے معنی بنتے ہیں میں نہیں جانتا. ملک شام میں لکھی گئیں، یہ غلطی ہو گئی ہے، جواب نہیں دے پائے ہیں. باری ہے دوبارہ. اب آخری 6 سوال ہیں، 3 سوال باقی ہیں اور فرق غالباً 3 نمبر کا ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ 5 سال کس طرف جاتا ہے. باری پھر ناطخہ اسلامی بھائیوں کی ہے، آپ نمبر پسند کیجئے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. 1, 2, 4, 8, 9, 10. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے جناب. چلیں جناب امام صاحب کو امام صاحب کے مطلب کے سوال مل جاتے ہیں، یہ بھی امام ہے مسجد کے. بتائیے تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ تیمم کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 چہرے کا مسح کرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا. نیت کرنا، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، دونوں کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا. جواب بالکل درست ہے. دیکھیں کتنا پیارا سلسلہ ہے، تیمم کے اراکین بھی، فرائض بھی پتا چلے، اس سے پہلے جنازے کی نماز کی جو ارکان تھے وہ پتا چلے. غور سے اگر سنتے جائیں سیکھتے جائیں تو ایک ہی سلسلے میں کئی چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. 1, 2, 4, 8, 9. جی 1 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب. اس عظیم الجثہ ہاتھی کا نام بتائیں جسے ابرہہ مکہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے لایا تھا، مگر وہ ہاتھی مکہ مکرمہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا. محمود. اس ہاتھی کا نام محمود تھا. جواب بالکل درست ہے. قریب آنے کی بھرپور کوشش ہے. آصف بھائی ناطقہ مجلس کے اسلامی بھائی کی باری ہے, نمبر پسند فرمائیں. اب یہ سوال بڑا کروشل ہے, ان کا صحیح جواب دینا تقریباً مقابلہ ان کی طرف لے جائے گا, اور اگر آصف بھائی غلطی کرتے ہیں تو ادنی انعامات والوں کی امیدیں پھر جاگ جائیں گی. جی دو نمبر, دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہائے ہائے ہائے, سوال بہت خوبصورت ہے مگر شاید تھوڑا سا مشکل بھی ہے. سیدنا جبریل امین, جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے کتنی مرتبہ حاضری کا شرف پایا؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. 70,000. آپ کا کہنا ہے 70,000. ایک شعر بھی اعلی حضرت نے اس پر لکھا ہے نا, بے لکھائے, یہ اعلی حضرت کے شعر ہے مولانا حسن رضا خان. پہلے تو یہ شعر سنا دیں. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلی بار جب حاضر ہوئے تو پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی. ٹھیک ہے, دنیا کو میرے آقا نے گویا 63 سال اختیار فرمایا, پھر ظاہری طور پہ پردہ فرمایا, 23 ایئرز بنتے ہیں. ان 23 سالوں کے اگر دن بنائے نا تو یہ تقریباً کم و بیش 8,000-8,500 دن بنتے ہیں. 8,500 دنوں تک حاضری کبھی نہ کبھی ہوتی رہی, تو کتنی بار حاضری ہوئی ہوگی؟ آصف بھائی نے کہا 70,000, جو کہ غلط ہے. اب یہاں اسلامی بھائی میں سے دیکھیں کون صحیح جواب دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد حود رضا عطاری ہے. جی جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی. آپ نے کہا 24,000 مرتبہ حاضری دی, حالانکہ 8,500 دن تقریباً بنتے ہیں, کم و بیش یہ ایوریج 3 سے 3.5 بار روزانہ حاضری بنتی ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, میرا خیال ہے مدنی مذاکرے سے انہوں نے سیکھا ہوگا, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. غلطی ہو گئی ہے اور پھر لگتا ہے مقابلے میں ایک ٹوسٹ آیا ہے. اب باری مدنی انعامات والوں کی ہے, نمبر بتائیے اسکرین پر. 4, 8 اور 9 کے پیچھے کون سا سوال ہے جناب؟ ایک بڑا اچھا کوسچن ہے اور دیکھیں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. خیر الناس من ينفع الناس, اس عبارت کا ترجمہ سنائیں. اللہ اللہ, تھوڑا سا اس عبارت پر ہی آپ غور کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں, مگر آپ نے جی. اب چلیں ذرا ہمارے ناطقہ اسلام بھائی کو مائک دیں. باپو ماں کافی دیر سے وہ کوشش کر رہے ہیں, ذرا آپ قریب آ جائیں بیٹا, آپ دور اتنے ہیں کہ وہاں مائک پہنچانے میں. چلیں بھائی راستہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان کو نفع پہنچائے. جواب درست ہے. ذرا غور کیجئے کہ کتنی پیاری عبارت ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے, کتنا برا ہوتا ہے وہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. موقع ملا تھا ہماری مدنی انعامات مجلس کو مقابلے میں شاندار واپسی کا, لیکن غلطی ہو گئی ہے. آخری سوال ہے اب ہمارے ناطقوں اسلامی بھائیوں سے اور پھر مدنی انعامات والے سے. جی امام صاحب, 4 اور 9 نمبر. نو نمبر. جی جناب, 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا نام بتائیں. امام شافعی کا نام شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا, آج امید ہے پتہ چل جائے گا. ادریس ان کے والد صاحب کا نام ہے. چلے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, محمد بن ادریس. جی جناب محمد بن ادریس, جواب ان کا درست ہے. محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی ان کا نام تھا, اور یہ جناب ان کو 1 نمبر دیا جائے کیونکہ آدھا میں نے بتایا تھا ان کو. چلیں جناب اب باری ہے ہماری مدنی انعامات والوں کا آخری جواب. آخری اب نمبر بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, خود ہی بتا دیجئے. حسد کرنے والے کو حاسد، جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. جی، حسد کرنے والے کو حاسد، جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے. اور نظر آب ہمارا سلسلہ اب آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا، بڑا شاندار سلسلہ رہا، کبھی ادھر پڑھا جاتا کبھی ادھر جاتا، اور صرف دو نمبر کے فرق سے مجلس نعت خواں آگے بڑھ گئی ہے. آج کا سلسلہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت ساری معلومات آپ نے حاصل کی ہوں گی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے قریب تشریف لے آئیں. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ذہنی آزمائش آپ نے دیکھا، اسکور بورڈ کو آخر میں دیکھیں گے اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. اب مدنی نعمت والے یہاں آ جائیں، آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اکاون نمبر حاصل کیے ہیں مجلس ناطخواں والوں نے اور 49 نمبر حاصل کیے ہیں مجلس مدنی نامات نے. اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. السلام علیکم.